أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Mülk suresinde 12. ayete kadar gelmiştik. Bugün inşallah 12. ayetin tefsiriyle devam edeceğiz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Mülk suresinin 12. ayetinde innellezine yahşavna rabbahum bil gaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebir diyor. O Rablerinden gaybta iken korkanlar işte o kişilere büyük bir mağfiret ve büyük bir mükafat ecir vardır diyor. Allah Subhanahu ve Teala. Bu ayetin tefsirinde alimler demişler ki Allah burada Subhanahu ve Teala korkmayı ifade ederken Arapça havf kelimesi korkmayı ifade eder ki Allah bu kelimeyi kullanmamış. Burada innellezine yahşavna rabbahum. Onlar ki Rablerinden ne duyarlar? Haşyet. Huşu duyarlar. Bu korkudan daha öte bir manayı ifade eder. Çünkü korku dediğiniz şey başınıza gelecek bir şeyden dolayı onu yapmamak demek. Yani başınıza gelecek bir ceza ve musibetten dolayı o yaptığınız şeyden geri durmanız demektir. Ama haşyet ise severek, korkarak, umarak, hepsini beraber cem ederek Allah subhanahu ve teala'dan korkmaktır. Ona göre amel etmeye gayret etmektir. O yüzden haşyet daha genel bir manadadır. Biz bu anlayışımızı nereden alıyoruz? Rabbimizin şu ayetinden Fatır suresi 28. ayet innema yakhşallaha min ibadihi'l ulema. Allah demiyor innema yakhfallaha min ibadihi'l ulema. Allah'tan alim kulları haşyet duyarlar diyor. Allah subhanahu ve teala'dan alim kulları haşyet duyarlar. Demiyor korkarlar. Huşu duyarlar Allah subhanahu ve teala'ya karşı. Bu Fatır suresi 28. ayetti. Onlar ki şiddetli bir şekilde Allah'tan korkar, hem umarak hem korkarak Allah'tan isterlerdi. Burada gaybta ifadesi kullandı. Gaybta Rablerinden korkarlar ifadesi kullandı. Peki gaybtan kasıt nedir? Alimler iki tane görüş rivayet etmişler. Birincisi demişler ki Rablerini görmedikleri halde Rablerinden korkanlardır demişler. Gaybın manası budur. Çünkü hiçbirimiz Allah subhanahu teala'yı görmedik. Allah'a hamdolsun Allah korkumuzu arttırsın kendisinden. Allah subhanahu ve teala'dan korkuyoruz. Birincisi budur ve bu manayı da destekleyen Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan gelen sahih bir hadis vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir hadiste Allah'ın zikreden insanları topladıkları melekleri vardır, görevli melekleri. O melekler zikreden insanların ruhlarını bir yere çağırırlar. Allah subhanahu ve teala melekleri orada sorar. مَاذَا يَقُولُ هَا اُلَى Bunlar ne diyorlar diye. Derler ki يُعَذِّمُونَكَ وَيَحْمِدُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَلِّلُونَكَ Ya Rabbi onlar seni tazim ederler. Seni överler. Seni tekbir ile büyüklerler. Ve tahlil ile yani la ilahe illallah diyerek senin varlığını ve birliğini ispat ederler. فَيَقُولْ هَلْ رَعَوْنِي Allah subhanahu wa ta'ala der ki meleklere beni görmüş müdürler? Allah sorunun cevabını daha iyi bilendir. Bu soru haşa bilmediği bir şey demek değildir haşa. Yani biz de birçok zaman birilerine bir şey öğreteceğimiz zaman kendimiz bilmemize rağmen karşı tarafa sorarız. İşte namazın şartı abdest değil midir? Yani ben değil midir derken kendim bilmiyorum manası çıkmaz bundan. O yüzden bazı akılları kısa insanlar işte bu hadisleri ya Allah hiç soru mu sorar? Allah zaten her şeyi bilir diyerekten bu hadisleri ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Bu aklın da kabul ettiği bir şeydir. Onlar akıllarınca Allah subhanahu ve teala tenzih edeceklerini söylüyorlar ama aksine peygamberi yalanlayıp kafir oluyorlar. Hel ra'avni Allah subhanahu ve teala bilmesine rağmen sorar. Beni gördüler mi? Galu la ma ra'avke ya Rab. Dediler ki hayır ya Rabbi onlar seni görmediler. Allah subhanahu teala da der ki keyfe lev ra'avni eğer beni görselerdi nasıl olurdular ve hadis devam ediyor. Ya Rabbi seni görseler senden daha çok korkarlardı. Sonra devam ediyor, ediyor. Ne istiyorlar diyor. Allah subhanahu wa ta'ala'ya melekler diyorlar ki ya Rabbi senin rızanı istiyor onlar. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki hepsine verdim. Diyor ki ya Rabbi onların arasında bir falan var, filanı görmeye gelmiş. Amacı seni razı etmek değil, senin rızan değil. Onun amacı falanları görmek. Olsun diyor, onlarla oturan biri cehennem ehli olamaz, şakî olamaz. Ben onlara da cenneti verdim diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bu meclisi de böyle bir meclis kılsın. Alimlerden yakşavna rabbahum bil gaybi manasına dair ikinci görüşe gidenler ise demişler ki insanların gözlerinden gaybta olduklarında korkanlar. Yani insanlar yokken Allah subhanahu ve teala'dan korkanlar. Çünkü insanların arasında zaten korkmak zorunda kalırsınız. Mümin bir toplulukta iseniz. Çünkü mümin bir topluluk emri bil maruf yapar, nehyi anil münker yapar. İnsanların çoğu zina yapmayı isterler ama insanlardan korktukları için yapmazlar. Kınanmaktan korktukları için yapmazlar. Çünkü topluma göre de zina kötü bir şeydir. Her ne kadar ahlaki düzen şu anda çok çok da bozulsa, bunu dahi kötü görmeseler de gene doğu fıtratlı, köyden şehre göç eden, kökeni doğuda, köylerde olan insanlarda ne var? Bir zinaya karşı buğz var, kerahiyet var değil mi? Herkes kerih görüyor bunu. O neden nedir ki? İnsanların ekserisi batıldan ve münkerden çoğu zaman insan korkusundan geri dururlar. O yüzden imanı ve takvayı ortaya çıkaracak etken insanların gözlerinden gaybta olduğu anda Allah'tan korkan insanlardır. Bakın Allah subhanahu ve teala'nın Resulü ile haber verdiği bir müjde var. O da şu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 7 tane grup sayıyor ki bunlar kıyamet günü arşın gölgesinin gölgesine gölgelenecek olan adamlar. Ki kıyamet günü hiçbir gölge yoktur ve güneş yeryüzüne bir mızrak boyunda yaklaştırılmıştır. O kadar sıcaktır. O kadar sıcaktır ki insanlar terlerler ve bu terler kulak memelerine kadar çıkar diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kulak memelerine kadar tere batmış, kendi terine batmış. Tabi bir de gözyaşı var diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes cehennemi görünce, cehennemin uğultusunu duyunca, geçen hafta bundan bahsetmiştik cehennemin nasıl bir ses çıkardığından. İnsanlar bir de cehennemi görünce artık akıbetlerini anlayıp kendi amellerini görünce ki Allah ayette diyor belil insanu ala nefsihi basira. İnsan nefsini gözetleyendir. Yani insan nefsini bilendir. Herkes nefsini bilir. Biz neden ölümden korkuyoruz? Çünkü kıyamet günü Allah'a sunacağımız bir amelimiz yok. Kendimizi biliyoruz biz. O yüzden biz ölümden korkuyoruz. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yahudilerden bahsederken diyor ki onlardan bir tanesi ister ki 1000 sene ömür verilsin onlara. Ama onlara 1000 sene ömür verilse de azaptan kurtulamayacaklar diyor Allah Subhanahu ve Teala. Azaptan kurtulamayacaklar çünkü ölecekler bir gün öyle veya böyle. İster bu 1000 sene sonra olsun isterse 2000 sene sonra olsun fark etmez. Allah da diyor ki onların bu temennileri kendi elleriyle kazandıklarındandır diyor. Kendi elleriyle ne kazandılar? Masiyet, isyan, fısk, küfür neler kazandıysalar artık. Bunların her birinden dolayı insan ölümden korkar. O yüzden Halid İbnül Velid radıyallahu anhu bir Müslüman kadın ki o dönemde Müslümanların devlet sınırı Şam'a kadar gelmiş ve Şam sınırında Rum devletiyle Bizans devletiyle ki Doğu Roma deniyor ona, daha sonra çöküyor, Osmanlı devleti onu fethediyor, İstanbul'u fethedince Doğu Roma'yı çökertiyor ve işte orada bir Türk devleti kuruyorlar. Doğu Roma o zaman da daha yıkılmamışken bir tane Müslüman kadını esir alıyorlar. Halid İbnül Velid de İslam devletinde halife var. Halifenin altında valiler var. Valilerin altında bir de ordu komutanları var. Yani bugünkü genel kurmaya bağlı bir tane komutan olarak telakki edebilirsiniz bunu. Öyle bir sıfatla mektup yazıyor Rum kralına. Müslümanların emirinin komutanından Rumların köpeğine. İşittim ki sende bir tane Müslüman kadın esirmiş. Çabuk o kadını Müslümanların sınırına ulaştır. O kadını Müslümanların sınırına ulaştırmazsan en kısa zamanda sana öyle bir ordu ile gelirim ki senin askerlerin zina yapmaktan, içki içmekten nasıl zevk alıyorsalar benim askerlerim de Allah için ölmekten öyle zevk alıyorlar. Ve o mektubu alır almaz Rumların köpeği hemen Müslüman kadını İslam devletinin sınırına konvoylar eşliğinde ulaştırıyor emniyet içerisinde. Yolda haramiler saldırıp hani bir şey yapmasın bu devletten başımızı belaya sokmayalım diye. Yani İslam'ın Müslümanlara verdiği izzete bakın, bugünkü Müslümanların zilletine bakın. Hep sebebi Allah subhanahu ve teala'dan hakkıyla korkmamaktır. Allah azze ve celle'den hakkıyla korkmadığımız için Allah subhanahu ve teala da bizden bu nimetleri almıştır. O yüzden Allah subhanahu ve teala'dan insanların gözün önünde değilken, gaybdeyken korkmak temel meseledir. O 7 kişiden bahseden o hadiste, 7 kişiden bahseden o hadiste, arşın gölgesinde gölgelenecek 7 kişiden bir tanesi de insanlardan hiç kimse yokken, yalnız başınayken Allah korkusundan gözyaşı döken insandır. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok yanında. Riyakarlık yapacağı kimse yok. Bütün gözlerden artık uzak, tek başına. Masiyet işleyebilir tek başına kaldığı için ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, şeytan tek kişiyle beraberdir. Şeytan hemen onun ikincisidir. O anda Allah'tan korkuyor, hiç kimse yok. Karısı, çoluğu, çocuğu da dahil olsa. Herkesten ayrı bir şekilde, hali bir şekilde Allah'ın kitabını okuyor ve Allah'ın korkusundan gözyaşı döküyor. Buna kıyamet günü Allah subhanahu ve teala mükafat olarak arşın gölgesinde gölgelenmeyi nasip edecek. O yüzden ayetin ikinci manası da budur. Gaybdeyken Allah subhanahu ve teala'dan korkmanın manası budur. Bu aynı şekilde bir göz daha vardı Allah subhanahu ve teala'nın cehennemden azat ettiği. O da neydi? Allah yolunda cihad ederken nöbet tutan göz. Diğeri de Allah korkusundan ağlayan gözlü. Allah bu iki gözü cehennemi haram kılmıştı. Allah subhanahu ve teala bu yaptıkları güzel amelden dolayı onları cehennemden azat etmiştir. Allah böyle güzelliklerle bizi mükafatlandırsın, rızıklandırsın. Tabi ayetin sonunda dikkat ederseniz ne dedi? Lehum magfiratun ve ecrun kebir. Onlara bağışlanma vardır, bir de büyük bir ecir vardır. Yani ecir Türkçe karşılığı mükafat demektir. Lehum magfiratun. Ne için onlara magfiret vardır? Az önce ne demişti Allah subhanahu ve teala? Onlar Rablerinden korkuyorlardı. O korkunun keyfiyetini açtık. Allah da bu yaptıkları amelin karşılığında, ki amel imandandır, Allah subhanahu teala kıyamet günü amellerinin güzelliğine göre insanları sınıflandırıp derecelerle mükafatlandıracaktır kıyamet günü cennette. Bu nedenle bu yaptıkları amelin karşılığı olarak onlara mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Neden mağfiret var hemen amelin arkasına? Çünkü şer'i naslar bize ispat ediyor ki güzel salih ameller neleri yok eder? Kötü amelleri ve günahları yok eder. Bunların birçok izahı vardır. Mesela 5 vakit namaz. Her bir namaz diğer namazın vaktine kadar arada işlenen tabii küçük günahlara, büyük günahlar tövbesiz affedilmez. Nasuh tövbe yapılırsa Allah kesinlikle onu affeder. Nasuh tövbe yapmaz ise Allah'ın dilemesine kalmıştır. Allah dilerse onu azap eder, dilerse azap etmez. Ama işlenen küçük günahlar iki vaktin arasında, iki namaz vaktinin arasında nedir? Küçük günahlara kefarettir. Daha sonra kabul edilmiş bir umre, Allah'ın evini ziyaret için gidilen hac vaktinin dışında kabul edilmiş bir umre, bu da günahlara kefarettir. Nebi Hasan haber verdiği gibi. Kabul edilmiş bir hac, geçmiş bütün günahlara, küçük günahlara kefarettir. Ama bugünkü toplumun anladığı gibi değil. Adam zina yapıyor, içki içiyor, her türlü haltı yiyor. Zengin kokanalar şimdi toplanıp hacca gidiyorlar Türkiye'de. O yaşlı işte poker partilerindeki kadınlar. O da moda oldu diye gidiyorlar. Moda olmasa oraya da gitmezler de. Şimdi moda oldu. İşte devlet yönetimi biraz böyle kendince namaz kılan, Allah'tan korkan böyle İslam müşrikler olunca tabii moda da değişiyor. O modada işte hacca gitmek. Şimdi toplanıp hacca gidiyorlar. Tabii ki bunların yaptığı bir hac gibi değil. Veya bugünkülerin düşündüğü gibi yapalım da 60 yaşına gelince bir hacca gideriz. Ondan sonra bir 0 kilometre, sanki arabayı sıfırlıyor. Arabanın kilometresini sıfırlıyor. Ondan sonra bir hacca gittik mi temizlenir, 0 kilometredeyken ölürüz diyorlar. Ya bunlar şeytani tabii düşünceler. Hani Müslüman'da böyle düşünceler olmaz. Bunlar kendilerini kandıran ahmaklardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste dediği gibi ahmak o kişidir ki diyor, nefsinin her istediğini yapar da sonra Allah'tan temennilerde bulunur. Ya Rabbi bana bunu ver, şunu ver diye Allah subhanahu teala'dan temennilerde bulunur. Şeytan bu insanları parmağında oynatıyor maalesef. Müslümana düşen, gücü varsa genç yaştayken gidebildiği kadar Allah'ın evini ziyarete gitmesidir. Allah'ın evini ziyarete gitmek en büyük salih amellerden bir tanesidir. Allah bizlere de nasip etsin bunu. Umre yapmak, hac yapmak Allah'ın bize emrettiği şeylerdir. Ama maalesef kafirlerin sultasına girdiği için şu anda artık ticaret kapısı olmuş. 2000 eurolar, 3000 eurolar, 4000 eurolar. Adam çalışacak da senelerce para biriktirecek de Allah'ın evini ziyarete gidecek. Bunlar zalim insanlar yani. Bunlar Allah'ın evinden insanları men eden, Allah'ın evine, Allah'ı ziyarete, Allah'ın emrini yerine getirmek için Allah'ın evini ziyarete gitmek isteyenleri men eden zalimler. O yüzden bugün Suudi Arabistan'daki var olan yöneticilerin küfründe şüphe edenler basiretsiz insanlardır. Bakın en son bugün yayınlanan bir haber var. İşte Kabe'de Abdurrahman es-Sudeys denen Kabe imamı Beşar Esad'ın aleyhinde dua etmiş ve lanet okumuş. Demiş ki Allah'ım onu kahret, şöyle yap, böyle yap. Beşar Esad'ı kahretsin de Rabbim Suud kralını kahretmesin mi yani? Onun ondan farkı mı var? Amerikalılara Suud topraklarını peşkeş çekip 3 dolara petrolün varilini Amerika'ya satıp 90 dolara geri Suud'a işlenmiş bir halde alan kral mı Beşar Esad'dan farklı? Veya işte o topraklara müşrikleri sokan ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağındayken, ölüyorken bu hüküm nesk olmamıştır. اَخْرِجُ الْمُشْرِك۪ينَ مِنْ جَذ۪يرَةِ الْعَرَبِ Müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkardın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti varken onlar Amerikan, pis Amerikan askerlerini Suudi Arabistan topraklarına yerleştirdiler. Şii müşrikleri Suudi Arabistan'a aldılar. Diğer kafir müşrikleri Suudi Arabistan'a aldılar. Pis tağutları Suudi Arabistan'a misafir edip Mekke'ye Kabe'nin içerisine kadar o pis necis insanları soktular. Bunlardan daha zalimi var mı ki? İlk beddua edilmesi gereken onlar. O yüzden hani bunlar sanki meseleyi bilmiyormuş, halleri kapalıymış gibi bazıları bazı teviller getiriyorlar. Hiçbir şey hiç kimseye kapalı değil. Herkes işine gelenle amel ediyor. Allah bunlardan dünyada beri kıldı, ahirette de beri kılsın bizim. Evet. Sonra 12. ayeti böyle izah ettik, tefsir ettikten sonra geldiğimiz yer 13. ayet. Ve esirru kavlekum ev ichharu bih. İnnehu alimun bi zati's sudur. İster siz sözü gizleyin, ister siz sözü açığa vurun. Allah Subhanahu ve Teala göğüslerde var olanı bilendir. Ayette gizlilik ve açıklık ifade edildiği gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın katında eşittir, farkı yoktur. O gizlilik ve açıklık bizim için var olan bir şeydir. Allah Subhanahu ve Teala için böyle bir şey yoktur çünkü onun ilminin sınırı yoktur. Allah Subhanahu ve Teala Hud suresi 5. ayette gene aynı hakikatten bahsederken ela hine yestagşuna thiyabahum ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun innehu alimun bi zati's sudur. Onlar bilmiyorlar mı ki elbiseleriyle üzerlerini örttüklerinde yani gizlendiklerinde Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da bilir. Yani ne üzerine kıyafet giymekle ne yorganın altına girip yorganı kafasına çekmekle insan gizlilikleri Allah'tan gizleyemez, saklayamaz aşağı. Allah göğüslerde var olanı bilendir Subhanahu ve Teala. Gene Taha suresi 7. ayet ya'lemu sirra ve ahfa. Gizledikleri ve açığa vurdukları her şey Allah Subhanahu ve Teala katında malumdur, bilinendir. Ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun. Kasas suresi 69. ayet. Allah Subhanahu ve Teala göğüslerinde gizlediklerini ve açığa vurduklarını da bilir. O neden nedir ki? Şimdi burada uzun uzadıya inşallah duracağız. Diyeceksiniz ki zaten biz buraları biliyoruz. Allah her şeyi bilendir. Gizli de olsa, açık da olsa. Burada müşriklere bu ayeti vurmaktan çok Müslümanların aslında kendine vurması lazım. Neden vurması lazım? Nifak denen şey İslam izhar edip küfrü kalbinde gizlemek, hastalığı kalbinde gizlemek, şirki kalbinde gizlemenin adıdır İslam'da. O yüzden şeytan sürekli insana kötülüğü emreder, şerri emreder. Nefis sürekli le'emmâretun bissu kötülüğü insana emredicidir. Sürekli bu haldedir. O yüzden eğer Müslüman gizlisini Allah Subhanahu ve Teala'nın bildiğine dikkat etmezse vel-iyâzu billah Allah Subhanahu ve Teala'nın koruması olmazsa helaka gider. Ve münafık olup ebedi cehennemde kalır. Kardeşine bir vesvese mi geldi kalbinde? Şeytandan. Tamam bana söylemiyorsun ama bana olan öfkeni, buğzunu, nefretini. Ama alimlerin Rabbi biliyor. Kardeşinin gıybetini herhangi bir ahlaksız bir şeyini mi söyleyeceksin? Allah biliyor kalbinde gizlediğini. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına öğrettiği ilk mesele göğüslerini temizlemeleriydi. Bizim ilk emrettiğimiz şey şekil değiştirmek insanlara. Adam sakal koyunca zannediyoruz her şey bitti. Ne olacak ki sakalına? Komünistler de koyuyorlar aynısını. Adam işte kadınlar kadınlara tebliğ ederken zannediyorlar bir çarşafla peçe takmak işi bitiriyor. Bundan bitmiyor ki, asıl kalplerini temizlemeleri mesela. Görüntüde her şey değişebilir ama içi değişmedikten, içi boş olduktan sonra hiçbirinin ehemmiyeti yoktur. Kalbinize şeytandan Müslüman kardeşleriniz hakkında gelen vesveseleri defetmediğiniz müddetçe Allah subhanahu wa ta'ala'nın da rahmetine beraberce eremeyiz. Allah korusun. Bakın bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birazdan cennet ehli biri buraya gelecek diyor. Cennet ehli biri. Sahabe merak ediyor kim gelecek. Adam biri geliyor oturuyor. Dinliyor çekiyor gidiyor. Bu da tabi adamın peşinden çıkıyor duyan sahabe. Ben gidip sorup bakacağım diyor, bu adam ne yapıyor? Hani nasıl Allah'ın mağfiretine ulaşmış, Allah'ın razı olduğu ve cennetine koyacağı bir adam. Diyor ki beni misafir eder misin? Ederim, buyur gel diyor. Gece evine misafir ediyor. Tabi bakıyor gece su sesi var mı? Adam hani gece namaz, cennet ehli dediğin adam gündüz oruç tutar, gece namaz kılar yani, öyledir. Bakıyor ki bu adam ne gece namaza kalkıyor ne de gündüz oruç tutuyor. Sabah kalkmış bundan kahvaltı yapıyor. Ya diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için böyle söyledi. Sen ne yapıyorsun diyor. Diyor ki ben kalbimde hiçbir kardeşime karşı kin ve nefret barındırmam. Hani bu dile o kadar hafif ama kalbi o kadar ağır gelen bir meseledir ki buna büyük bir hazza sahip olanlardan başkası ulaşamaz. Büyük bir hazza, Allah ayette öyle diyor. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَذٍ عَظ۪يمٍ. Buna ancak sabredenler ulaşabilir. Ancak büyük bir hazzı, büyük bir payı olan insanlar ulaşabilirler. Allah subhanahu teala bizi böyle kılsın. O yüzden bunu önce tesis edebilmek için Allah'ın gizlilikleri bildiğine hakkıyla iman etmek lazım subhanahu ve teala. Devam ediyoruz. Rabbimiz subhanahu ve teala Fussilet suresi 22 ve 23. ayette diyor ki وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Bu ayetin nüzul sebebinde rivayetlere göre iki tanesi Kureyşli olan, bir tanesi Sakif kabilesinden olan, diğer bir rivayete göre de iki tanesi Sakif kabilesinden, bir tanesi Kureyş kabilesinden olan üç tane adam konuşmaya başladılar. Bir tanesi dedi ki Allah subhanahu teala şu anda biz kısık sesle konuşuyoruz ya, acaba bunu duyuyor mudur dediler. Öteki de dedi ki Allah nasıl gizliyi biliyorsa, açığı biliyorsa gizliyi de bilir muhakkak. Aralarında bir konuşma geçince Fussilet suresi 22 ve 23. ayet nazil oldu. Fussilet suresi 22 ve 23. ayet. Burada da Rabbimiz diyor ki siz ne gizlerseniz gizleyin. İster buna işitmeleriniz, kulaklarınız şahit olsun, ister buna gözleriniz şahit olsun, isterseniz buna ciltleriniz şahit olsun. Ancak sizin Allah hakkında yaptığınızdan subhanehu ve teala zannettiniz ki Allah sizin gizlediklerinizi bilmez. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. Rabbiniz hakkınızda gittiğiniz bu zan var ya, اَرَادَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. İşte o sizi hüsrana uğrayan sapıklardan kıldı bu yaptığınız şey. O yüzden Allah subhanehu ve teala az önce de ifade ettiğimiz gibi gizli ve açık olan her şeyi bilir. Böyle bir zanna kapılmak ayetin apaçık ifadesiyle küfrün, Allah'ı inkar etmenin göstergesidir. Evet, 14. ayet. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Onlar yaratan hiç bilmez olur mu diyor Allah, taaccüp ediyor. Hani yaratanın bileceğini bilemediler mi diyor. O latiftir, habirdir. Latif ve Habir ismini daha önce farklı meclislerde ifade etmiştik. Latif neydi? Her şeyi inceliğine kadar bilen. İnceliğine kadar. Yani hiçbir şeyi unutmayan, hiçbir ince ufak şeyi bile göz ardı etmeyen. Habir de haber almak noktasında mübalağalı bir şekilde sıfatlandırmaktı. Yani her şeyi gizli, açık, görünen, görünmeyen, uzakta olan, yakında olan her şeyi içerisine alan bir isimdi. Allah subhanahu teala ne dedi burada? Onlar yaratanın bilmeyeceğini mi zannettiler? Çünkü yaratan dediğimiz şey ilahtır. İlahın özelliklerinden bir tanesi de her şeyi bilmesidir. Bu rububiyetin sıfatlarından gerekli olan sıfatlardan bir tanesidir. Sonra devam ediyoruz 15. ayetle. Allah diyor ki: "Huvellezî ce'ale lekumul arda zalûlen." O Allah ki arzı size zelil kıldı. "Femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizqih." O arzın üzerinde yürüyün de Allah'ın rızıklarından yiyin. "Ve ileyhin nuşûr." Dönüşünüz ancak ve ancak onadır. Şimdi birinci ifadeye bakacak olursak, o Allah ki arzı size zelil kıldı. İslam'ın Arapça lügatındaki tanımlarından biri de zillettir. Araplar yola İslam demiştirler, insanın ayağının altında zelil olduğu için. İslam da Allah subhanahu ve teala'ya karşı zelil olmanın adıdır. Allah subhanahu ve teala'ya karşı maddi manevi her türlü ihtiyaç nedeniyle fakirliği ve ihtiyacı ortaya koymanın adıdır. Bu ayette de Rabbimiz yeryüzünü bize zelil kıldığını söylüyor. Peki Rabbimiz sadece yeryüzünü mü bize zelil kıldı? Hayır. Bakın Yasin suresi 72. ayet. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Allah hayvanları kastederek diyor ki, biz o hayvanları da onlara zelil kıldık. Onlara binerler ve onlardan yerler diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bütün hayvanlar bir araya gelseler, insanlara saldıracak olsalar, insanları paramparça ederler. Ve kim dese ki hayvanların aklı yok, yalan söylüyor, o kendisi akılsızdır. Biraz belgesel izlesin de hayvanların nasıl avlandığına, nasıl sürü halinde yaşadığına, nasıl işte insanlarda nasıl ki bir devlet yönetimi var, sözü geçen biri var, zayıflar var, ona tabi olan, işte bir araya gelen güçlüler var, hepsi nasıl ortaya çıkıyor insanların hayatında. Aynısı hayvanlarda da var. Nasıl gıdalanacaklarını, nasıl ihtiyaçlarını gidereceklerini hepsini fıtraten biliyorlar. Çünkü Allah onlara da akıl vermiş, ama onlar Allah'ın kulları subhanehu ve teala. Onlar Allah'ın emrine boyun eğiyorlar. Çünkü Allah ayette diyor ki vadallalnaha. Biz onları zelil kıldık insanlara karşı. Allah zelil kılmasaydı hayvanları insanlara karşı, az önce ifade ettiğim gibi bütün hayvanlar toplanıp yerle bir ederlerdi insanları. Ama hayvanlar Allah'ın emrine isyan eden mahluklar değil, onlar Allah'a kul olan mahluklardır. Arzı da dediğimiz gibi az önce Allah bize ne yapmıştır? Zelil kılmıştır. Denizleri de Allah öyle kılmıştır aslında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste der ki, deniz her gün Allah'tan izin ister. Ya Rabbi sana isyan eden şu insanlar topluluğunu yutayım diye Allah'tan temennide ve ricada bulunur. Allah subhanahu teala da onu ne yapar? Reddeder. Hayır der. Çünkü Allah'tan hak bir vaat çıkmış, kıyamete Allah onların cezasını saklıyor. Düşünün, Allah'ın mahlukatından bir mahluk olan deniz bile insanları yiyip yok etmek istiyor. Ya öyle elhamdülillah Allah'a teslim olan, Allah'a boyun eğen kullar var. Bu bize aslında bir ibret olmalıdır. Birçok zaman nefsimiz çok şeyleri ister veya istemez. Sever veya sevmez. İstediğimiz veya istemediğimiz, sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeyleri Allah'ın isteyip ve istemediği, sevip ve sevmediği şeylere mutabık kılmadıkça iman olmaz. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nebi sallam diyor ki hiçbiriniz hevası benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş olamaz. Hiçbiriniz iman edemez yani. Ta ki ne olacak? Heva nedir heva? İnsanın istekleridir. İstediği ve istemediği şeylerdir. Sevdiği ve sevmediği şeylerdir. Bunlar alemlerin Rabbinin subhanehu ve teala'nın irade edip etmediği, sevip ve sevmediği şeylere mutabık olmadıkça iman hasıl olmaz. Alimler ayetin devamında ifade edildiği gibi فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا yani üzerinde gezin kısmından menakip, aslında ben burada üzerinde diye tercüme ediyorum ama bu değil. Arapçada birçok manaya geliyor. Müfessirler bunun tefsirinde ihtilaf etmişler. Demişler ki menakip, yani arzın menakibi nedir? Dağlardır demişler. Sahabeden bu rivayet edilmiş. Sahabeden bazılarından menakip, yani Allah subhanahu ve teala'nın yeryüzünde kıldığı dağlar ifade edilmiş. Yani o dağlarda gezin de Allah'ın rızkından yiyin diye Allah subhanahu ve teala ne yapmış bize? Emretmiştir. Tabi buradaki bu emir şey değildir. Emir değildir. Yani bir adam illa dağda aramak zorunda değildir rızkını. Kendi elleriyle yaptığı bir iş sanatından vesaire farklı şeylerden, ki günümüzde her gün bir şeyler, her gün yeni bir ticaret şekli ortaya çıkıyor. Herkes nasıl helal rızka ulaşabiliyorsa Allah subhanahu teala'dan talep ederek bunun peşinde koşturmalıdır Allah'ın zelil kıldığı arzda. Tabi burada neyin hükmü çıkar? Talebul ahireti ma talebir rızk. Ahireti talep etmekle beraber rızkı talep etmenin gerekliliği çıkar. Çünkü Allah diyor ki o arzın menakibinde, yani dağlarda, tepelerde, arzın üzerinde gezin. Rızk, o Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yiyin. Ve ileyhin nuşur. Dönüşünüz onadır, bunu da unutmayın. Çünkü insanlar ticaret sebebiyle, dünya iştigali sebebiyle, çalışma sebebiyle ahireti ihmal ederler. Bugünkü şeytanlar bir de kendilerine bahane uydurmuşlar. Çalışmak ibadettir diyorlar. İbadet, başka ibadetleri yapmıyorlar. Akşama kadar karınlarını daha çok gıdayla doldurmak için, Allah'a daha çok isyan etmek için para kazanmayı da ibadet yapıyorlar ya, pes doğrusu. Adam para kazanacak, gidip sinemada yiyecek o parayı. Adam para kazanacak, tiyatroda yiyecek o parayı. Adam para kazanacak, şimdi her tarafa şeytanın ibadethanelerini dikiyorlar, alışveriş merkezleri. İçinde müzik, kadın, Allah'ın buğz ettiği her şey var yani. Tek kelimeyle gazap makinesi yani. Yani oraya girdiğinizde Allah'a sürekli dua edin, Allah'ın buraya gazabını indirmeden beni buradan kurtar diye. Öyle şerli yerler. İnsan daha fazla para kazanacak ki buralarda bu parayı yesin Allah'a isyanda. Bu da ibadet olacak. Sonra da hiçbir ibadeti yapmayacak. Dediğim gibi az önce hadiste ifade edildiği gibi, ahmak o kişidir ki nefsinin her istediğini yapar da sonra Allah'tan temennilerde bulunur. Bu insanlar koca bir ahmak sürüsü. Resulullah'ın ifadesiyle aleyhissalatü vesselam. Evet. Bakın, dünya işi için uğraşmak dinin emrettiği şeylerden tabii ki bir tanesidir. Çünkü halk arasında şu anda meşhur olan bir hadis var. Ama hakikatte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değildir. Hiç ölmeyecekmiş gibi ahiret için, yarın ölecek şey, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın hadisi. Bu hadis peygamberin sözü değildir. Senedi kesiktir. Senedinde meçhul adamlar vardır. Sahih bir hadis değildir. O yüzden peygamber böyle bir söz söylememiştir. Zaten mana itibariyle de biraz terstir. Nasıl terstir? Çünkü hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmak hiçbir nasta emredilmemiştir. Ne Kur'an'da ne sünnette hiçbir nasta hiç ölmeyecek gibi dünya için çalış diye bir ifade yer almamaktadır. Ama tabi bu şu demek değildir. Bugün bizim Müslümanların yaptığı gibi rızk talebini terk etmek demek değildir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Sebe suresi 11. 12. ve 13. ayetlerde Allah subhanahu teala Süleyman aleyhisselamın kıssasından bahseder. Orada der ki Allah subhanahu teala اَنِ عَمَلْ سَابِغَاتْ وَقَدِّرِ فِي السَّرْتِ Salih ameller işleyin ve aynı şekilde beraberinde dünyalık bazı işler yapmayı da Allah Süleyman aleyhisselam emrediyor. Yani rızkını çıkaracağın, amel edebileceğin bazı şeyler de yap diyor. وَعَمَلُوا صَالِحًا Salih ameller işleyin ifadesi, burası zaten ibadetle alakalı olan kısmıdır. Başka bir ayette Rabbimiz demiştir ki وَتَزَوَّدُوا Bakara suresi 197. ayettir. Azıklanın. Aslında burada yolcular için bunu söylüyor Rabbimiz. Hani yolculuk yaparken, bir yere giderken yanınıza azığınızı, rızkınızı alın diyor. Bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı alimler tefsirlerde bazı rivayetler getiriyorlar. Yemenli hacılar o dönemde Kabe'ye hacca gelirken İslam'la önceki müşrik cahili Araplar, çünkü biliyorsunuz müşrikler Allah'a iman eden şirk koşan kafirler. O yüzden onlar da hac ediyorlar. Bugünkü binlerce müşriğin, milyonlarca müşriğin Kabe'ye yığılması gibi. Milyonlarca müşrik tavaf ediyor orada. O dönemde Yemenli hacılar da geliyordular. Onlar da müşriktiler, hacca geliyordular. Gelirken şöyle yapıyorlarmış. Yanlarına hiçbir azık almıyorlarmış. Yolda hani yemek için, kendi ihtiyaçlarını gidermek için. Allah subhanahu wa ta'ala'ya tevekkül ettik diyorlarmış. Allah da diyor ki vatazavvadu. Azıklanın. Çünkü bu sebebi yerine getirip sonra Allah'a tevekkül etmenin gereğidir. Sebebi yerine getirip sonra Allah subhanahu wa ta'ala'ya tevekkül etmenin gereğidir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste demiştir ki eğer siz Allah subhanahu wa ta'ala'ya hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız Allah subhanahu wa ta'ala sizi kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Çünkü o kuşlar sabahleyin evlerinden aç karınla çıkarlar, tok boş mideyle çıkarlar. Geri döndüklerinde Allah'ın onlara verdiği rızıklarla midelerini doldurmuş bir şekilde geri dönerler. Tabi burada tevekkül övülüyor. Güzel. Ya oturacağız o zaman tevekkül mü yapacağız? Hayır. Unutmayın ki kuşlar Allah bize rızık nasıl olsa verecek deyip yuvalarında oturmuyorlar. Yuvalarından diyor boş karınla çıkarlar, geri döndüklerinde dolu karınla dönerler diyor. Bu da neyi ifade ediyor? Yani rızka doğru bir icraat, bir işleyiş yapıyorlar. Ve Allah subhanahu ve teala o icraatları sonucunda, koşturmaları sonucunda takdir ettiği kadar onlara rızıklarını veriyor. Ve burada anlaşılıyor ki tevekkül ile sebeplere bir dengeyi kurmak çok hassas bir nokta. İbn-i Teymiye rahimeullah'ın dediği gibi diyor ki ancak ahmak tevekkül edip sebepleri terk eder. Ancak ahmak sebeplere yapışıp tevekkülü terk eder. Yani Müslüman bu ikisinin arasında bir yoldadır. Sebepleri temin eder, ondan sonra Rabbine, Allah subhanahu teala'ya hakkıyla tevekkül etmeye gayret eder. Çünkü tevekkül öyle bir ameldir ki Tahrim Talak suresinde dediği gibi فَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter subhanahu ve teala. Allah birçok amelin karşılığını söylemiştir. Şu amelin karşılığı bu kadar ecirdir. Bu amelin karşılığı cennette bir evdir. Bu amelin karşılığı şöyle şöyle rızıklardır. Ama tevekkül amelini Allah ifade ederken kim Allah'a tevekkül ederse subhanehu ve teala فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah ona yeter. Karşılık bu. Allah yeter. O amelin karşılığı Allah subhanehu ve teala. O yüzden tevekkül de daha önceki meclislerde ifade ettiğim gibi sebep varken tevekkül de olmaz. Kimse de kusura bakmasın. Yani oturduğu evi kira almayan, cebinde de ay sonuna kadar 1,5 milyar maaşı cebinde olan adam ben tevekkül ediyorum demesin. Bizde bu tevekkül yok olduğu için bugün müşriklere köleliği kendimizi şey edinmişiz, ilke edinmişiz. Adam 12 saat köle gibi bizi çalıştıracak, karşılığında da işte birazcık ağzımıza bal çalacak. Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala rızkı arayıp peşinde koşturmayı Müslümanlara emretmiş. Yani Müslüman üzerine düşeni yapsa Rahman ona yazdığı rızkı zaten gönderecek. Ama biz tembelliğe alıştığımız için müşriklere köle olmayı kendimize şey yapıyoruz, yeterli görüyoruz. Halbuki ne yapması lazım Müslümanın? Allah'ın helal kıldığı bir şekilde tevekkülle beraber rızkını talep etmesi lazım. Bakın Allah subhanehu ve teala tevekkül eden adamlar genelde esnaflardır. Çünkü esnaf adam sabah dükkanını açar, müşteri gel edebilir gelmeye edebilir. Tevekkül burada. Ay sonuna belli bir gideri var, belli bir harcaması vardır zaten. Ama gelecek müşterinin sayısı ancak tevekkülle ortaya çıkar. O yüzden bir şirkette çalışıp da ay sonu belirli bir maaş alan bir insanla esnaf olan bir adam aynı tevekküle sahip değildirler. Çünkü zaten iş yeri ister zarar etsin ister kar etsin iş yeri çalışanlarının maaşını ödemek zorundadır. O patronun problemidir. Patron belki tevekkül edebilir ama esnaf adam zaten kendinin patronu olduğu için onun tevekkülü daha büyüktür. O yüzden sebep yok olduğunda, sebep ortadan kalktığında tevekkül devreye girer. O yüzden tevekkül de kalbin amelidir. Dille tevekkül olmaz. Kalple bu yapılır. Eğer hakkıyla da bir tevekkül yapılırsa Allah subhanehu ve teala yardım kapılarını ardına kadar açar. Her zaman söylüyoruz, yardım ne zaman gelir? Tevekkül tavan yaptığı zaman gelir. Tevekkül zirve olduğu anda Allah subhanehu ve teala ordularına, kullarına yardımını indirir. وَتَزَوَّدُ demiştir Rabbimiz. Sonra da şöyle devam etti ayete. وَتَزَوَّدُ فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ takva. Şüphesiz azıkların en güzeli takvadır. Yani rızkı celbeden şey takvadır. Rızkı insana getiren şey takvadır. Bir Müslüman görüyorsun ayda 8-9 milyon maaş alıyor adam veya bir geliri var aylık sabit bir geliri. Adam kira ödüyor, fatura ödüyor, o kadar nüfusa bakıyor. Müslüman o kadar misafiri geliyor gidiyor. O parayla geçiniyor. Öteki adam 3-3,5 milyar maaş alıyor ayda. Bir kendisi bir hanımı kira değil evi hala yetiştiremiyorum diyor. Niye? Allah subhanahu wa ta'ala bereketi çekip almış maldan. Allah subhanahu wa ta'ala takva olmadığı için, Allah korkusu olmadığı için yerle bir etmiş onun rızkını. Rızkı celbedecek şey, altın çizerek tekrar söylüyorum, takvadır. Allah subhanahu wa ta'ala'dan hakkıyla korkmaktır. Tabi Allah'tan hakkıyla korkunca daralacaktır. Bunu da unutmayın. Özellikle kafirlerin beldesinde. Çünkü kafirlerin beldesinde haram olan satışlar yasaklanmaz. Helal olan satışlar aksine yasaklanabilir. Ama haram olan satışlar kesinlikle mübahtır kafirlerin beldelerinde. Biz kafirlerin beldelerinde yaşıyoruz. Faizli satış, içkili şeylerin satışı, haram olan şeylerin satışı vesaire böyle şeyler. İşte kadınlara makyaj malzemesi satmak gibi. Öyle değil mi? Ya bugün sayamayacağınız kadar çok çeşit var. Ticaret yapabilirsiniz ama Allah'tan korktuğunuz anda ne olacak o ticaretiniz? Daralacak. Daralınca gelen azalacak ama unutmayın ki gelen azalınca bereket yok olacak. Gelen azalınca Allah genişletecek, bereketini arttıracak. Subhanahu ve Teala. Allah korkusu bütün korkulara kafidir. Allah'tan hakkıyla korkan bir insana Allah yardımını vaat etmiştir. Allah'tan hakkıyla korkuyorsa Rahman ona temiz olanı ve bereketli olanı gönderecektir. Herkes kadın nikahlar. Allah'tan korkan adama Allah bereketli bir kadın verir. O kadının bereketi diğer insanların kadından aldığı bereket gibi olmaz. Çünkü hayır yoktur onun evliliğinde. Veya çoluk çocuğu aynı şekilde. Yani göreceksiniz ki Allah korkusuyla beraber sadece maddi manada değil, hayatınıza dair var olan her şeyde bir bereket söz konusu olacaktır. O yüzden Rahman'ın bu sözünü kulağımıza ne yapmamız lazım? Küpe olarak koymamız ve sürekli kendimize bunu hatırlatmamız lazım. İnşallah burada kalalım. Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.